بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ہم قالوا سلاما پر پہنچ چکے تھے. اول الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, انسان کی پہچان کا تیسرا طریقہ کردار. یہاں لکھا ہوا ہے قسم دوم برتاؤ خالق سے, پہلے خلق سے برتاؤ کا ذکر تھا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, مخلوق سے ان کا کیا برتاؤ ہے, اب عنوان آیا کہ خالق سے کیا برتاؤ ہے. وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے, یہ ان کا کردار ہے. رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے. 26 پارہ. یہ سورۃ الزاریات آیت نمبر 17. کانو کلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ رات کو کم آرام کیا کرتے تھے, کم نیند کیا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور سحری کے ٹائم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. دعا کرو کہ اللہ یہی صفات ہمارے اندر پیدا کر دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں ہمارے پروردگار, لکھا ہے باوجود اتنی نیکی کے, یعنی ادا حقوق اللہ و ادا حقوق العباد کے خوف کے مالک ہیں, پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں ہمارے پروردگار دور رکھ تو ہم سے جہنم کا عذاب. اصرف کا کیا معنی کیا؟ دور رکھ. ان عذابہا کان غراما, یقینا ہے اس جہنم کا عذاب. غراما ہلاکت خیز, ہلاکت خیز. نیچے لکھا اشر اللازم, اشر اللازم, ایسا شر جو چمٹ جائے. والحلاک الدائم, دائمی طور پر ہلاکت خیز. انہا سات مستقرم مقامہ, یقیناً ہے وہ جہنم بری ٹھہرنے کی جگہ و مقامہ رہنے کی جگہ. والذین اذا انفقوا, کس میں چہاروں, وہ لوگ جس وقت خرچ کرتے ہیں. لکھا ہے کس میں چہاروں, یعنی عبادت مالیہ میں اعتدال رکھتے ہیں. لم یسرفوا, نہیں فضول خرچی کرتے. ولم یقتروا, اور تنگی بھی نہیں کرتے. لم یسرفوا, اس پر جملہ لکھا ہوا ہے شرک و معصیت میں خرچ نہیں کرتے. اور لم یقتروا پر جملہ لکھا ہوا ہے کمالات ضروریہ میں خرچ نہ کرتے ہوں, نہ کرتے ہوں, یا یوں نہیں ہے. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور ہوتی ہے اس افراط و تفریق کے درمیان سیدھی گزران. فضول خرچی بھی نہیں ہے کہ شرک اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ شروع کر دے. اور لم یک تو روح بخل بھی نہیں کرتے, تنگی بھی نہیں کرتے, جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کرے. نہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, قسم نمبر 5, سارے اعمال ٹھیک ہیں لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, سارے چٹ. عقیدے کا بیان, وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ اور کو. لکھا ہے معصیت اعتقادیہ, عقیدہ بھی ان کا نافرمانوں جیسا نہیں ہے, عقیدہ بھی ٹھیک. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, معصیت عملیہ اس سے بھی بچے ہوئے ہیں. نہیں قتل کرتے نفس کو، وہ نفس حرم اللہ حرمت والا بنایا ہے اللہ نے، جس کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے اس کو قتل بھی نہیں کرتے الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ اگر کوئی شادی شدہ بندہ برا کام کرے تو سنسار کر دیا جائے، ایک قاتل کو قتل کرو، دو مرتد ہو جائے قتل کرو، تین یہ ہے قتل حق والا۔ ولا یزنون اور برا کام بھی نہیں کرتے زنا والا، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما جو بندہ کرے گا یہ افعال مذکورہ قتل کرے زنا کرے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی پکار کرے، یلقی اثاما ملے گا بہت بڑے وبال کو، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ عذاب جسمانی شدید عنوان لکھا ہوا ہے، بڑھایا جائے گا نمبر ایک بوجہ کفر و شرک، نمبر دو بوجہ دیگر گناہ، کفر اور شرک ایک اور دیگر گناہ اور، پھر عذاب بڑھایا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا اور ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں ذلیل ہو کر، یہ ہے عذاب مدید، شدید بھی ہوگا مدید لمبا بھی ہوگا، یہ عذاب روحانی ہے ذلیل ہونا اور عذاب۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مگر وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، توبہ یعنی شرک، شرک سے توبہ کر لی، وَآمَنَ یعنی ایمان قبول کر لیا اور عمل کر رہا عمل نیک، پس ثمرہ یہ لوگ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات تبدیل کر دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں، وکان اللہ غفور رحیم اور ہے اللہ کریم بخشنے والا، محو سیئات کرے گا۔ یہ کیا لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ رحیم رحم کرنے والا ہے، صبات حسنہ سے نیکیوں کو اللہ کریم مضبوط رکھے گا، نیکیوں کو اللہ قائم رکھے گا، گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک آدمی کے 100 گناہ لکھے ہوئے ہیں، جھوٹ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، فساد ہے، ظلم ہے، لئی مثلا، اب جب اس نے توبہ کر لی تو اللہ ان 100 گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یوں نہیں ہے جہاں چوری لکھی ہوئی ہے بھائی یہ نیکی ہے، ڈاکہ لکھا ہوا ہے یہ نیکی ہے، جھوٹ لکھا ہوا ہے یہ نیکی ہے، غیبت لکھی ہوئی ہے نیکی، یوں نہیں ہے۔ تو پھر یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا کیا معنی؟ جب انسان نے توبہ کی تو توبہ بھی ایک نیکی ہے، 100 گناہ تھے ان سے توبہ کی، توبہ بھی ایک نیکی ہے، گناہوں کو اللہ مٹا دے گا اور اسی نیکی کو اللہ 100 گناہ کر کے لکھے گا، یہ مطلب ہے۔ فَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا جو بندہ توبہ کرے گا کسی گناہ سے، لکھے توبہ عن المعصیت، گناہ سے توبہ کرے گا، وہاں پر ایمان کی قید تھی آمن وعمل عملاً اور یہاں ایمان کی قید پہلے نہیں لگائی کہ توبہ کرے اور پھر ایمان قبول کرے، نہ، تو وہاں توبہ عن الشرک مراد ہے، شرک سے توبہ کی، ایمان قبول کیا، اور یہاں توبہ سے مراد ہے گناہوں سے توبہ کرنا، بندہ ہے موحد۔ وعمل صالحا اور عمل کرے گا نیک، نیچے لکھا ہے تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، جزا مقدر۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا إِلَّا پس یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، مطابا خاص قسم کا رجوع کرنا یعنی دل سے۔ والذین لا یشہدون الزور قسم ششم چھٹی قسم، وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے جھوٹ کی، ابن عباس نے مانا کیا اشرک، شرک کی گواہی نہیں دیتے توحید کی گواہی دیتے ہیں، نہیں گواہی دیتے شرک کی، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جس وقت گزرتے ہیں اتفاقاً، باللغو تمام معاصی مراد ہے، بےہودہ چیزوں سے، تمام گناہوں کی مجالس سے، تمام گناہوں کی باتوں سے، مرحوم کرامہ تو گزر جاتے ہیں شرافت سے، کرامہ بزرگان بن کر، بزرگ بن کر شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ جان بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور کرامن پر جملہ ایسی مجالس سے گزرے، حضرت شیخ کا جملہ ایسی مجالس سے گزرے تو مسئلے توحید بیان کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، تو ازور کا معنی ابن عباس نے شرکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا ہوں مجالس شرکیہ، شرک جہاں پر بیان ہو رہا ہو یہ توحید بیان کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ساتویں قسم، وہ لوگ جس وقت نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا صمما عمیانا، نہیں گر پڑتے ان آیات کے اوپر بہرے بن کر اور اندھے بن کر، اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے، اس کا خلاصہ سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا، ان سے متابن کا کیا مطلب ہے؟ یتوب الی اللہ متابا، خبر بھی خاموش، آگے ربنا ہب لنا من ازواجنا، اب میں ایک ایک لفظ آپ کو نہیں لکھوا سکتا کہ آپ کی منت کروں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا، قسم ہشتم، آٹھویں قسم، وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں ہمارے پروردگار ہب لنا من ازواجنا، عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں کی جانب سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، کیا عطا فرما، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ، بڑا قیمتی جملہ۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح خود دین کے عاشق ہیں، خود دین کے عاشق ہیں، اپنے اہل و عیال کے سائی ودائی ہیں، سائی ودائی ہیں، محنت کرتے ہیں ہمارے گھر والے بھی دیندار بن جائیں، اور دعوت دیتے رہتے ہیں ان کو کہ تم بھی دیندار بن جاؤ۔ اللہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے ایسے دین کے کام کروا کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، جو چاہتا ہے کہ میرے گھر والے، میری اولاد نیک بن جائے، موحد بن جائے، وہ یہ دعا پڑھا کرے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اس کے دو معنی کروں گا مولانا، وجعلنا للمتقین اماما، کلام میں قلب ہے، عبارت کیا تھی؟ وجعل المتقین، وجعل المتقین لنا اماما، عبارت کیا تھی؟ وجعل المتقین لنا اماما، کیا مطلب؟ بنا دوں متقین کو ہمارے لیے رہنما، اللہ ہمارے رہنما فاسق فاجر نہ ہوں، متقی ہمارے امام ہونے چاہیے۔ ایک دوسرا انداز، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو للمتقین ہے یہ متعلق ہے تابعین مقدر کے، تو یوں عبارت بنی، وجعلنا تابعین للمتقین اماما، اللہ بنا تو ہم کو پیچھے چلنے والا، کس کے پیچھے چلنے والا بنا، متقین کے اماما، درحالے کے وہ رہنما ہوں، ہمیں متقین کے پیچھے چلنے والا بنا، جو متقین رہنما ہیں، پیشوا ہیں، ان کے پیچھے چلنے والا بنا۔ ایک من حضرت ابن عباس کا لکھا ہوا ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ بنا تو ہم کو متقین کے لیے، کیا بنا، خیال، بنا تو ہم کو، ایک تو حضرت صاحب کا معنی ہے تابعین مقدر ہے، اس کے ساتھ نمبر ایک بنا دو، ایک معنی، بنا تو ہم کو پیچھے چلنے والا متقین کے، حال اکونہم اماما، یہ تو ایک حضرت صاحب کی عبارت کے مطابق معنی ہو گیا، ارمانا یوں بنا اللہ بنا تو ہم کو پیچھے چلنے والا متقین کے دراہ لے کے وہ امام ہیں. یہ تو حضرت سے ہم نے منع کیا, اور ابن عباس نے کیا منع کیا, وجعلنا للمتقین اماما, عبارت یوں تھی وجعل وجعل, خیال سے احتیاط سے بڑی کتابوں والے ساتھی, عبارت یوں بنے گی وجعل, بنا اللہ کیا لنا ہمارے لیے, کیا بنا المتقین متقین کو امامن امام, ہمارا امام متقیوں کو بنا. سبحان اللہ, ابن عباس رضی اللہ تعالی نے منع کیا امامن ائمتین یقتدا بنا فی الخیر. سبحان اللہ, ابن عباس رضی اللہ تعالی نے منع کیا وجعلنا للمتقین اماما. سبحان اللہ, امامن کا ایک جملہ لکھ لو, ہم کو دیکھ کر ہمارے اہل و عیال دینداری اختیار کریں, تیسرا مانا کرتا ہوں وجعلنا للمتقین اماما, اللہ بنا تو ہم کو متقین کا امام, ہمیں امام بنا, ہم متقیوں کے امام بن جائیں. کیا مطلب, ہمارے اہل و عیال دیندار بنے, متقی بنے, اور ہم ان کے رہنما بنے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا, حضرت آپ سے میں دعا کروانے آیا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا دعا کرنی ہے تیرے لیے, آپ یہ دعا کیجئے کہ میری نابینا والدہ اپنے پوتے کو سونے کے کٹورے میں پانی پیتے ہوئے دیکھے, میری نابینی والدہ اپنے پوتے کو سونے کے کٹورے میں پانی پیتا ہوا دیکھے. بزرگ حیران رہ گئے کہ کتنی تو نے بہت بڑی دعا کا کہا ہے, ایک تو نابینا ہے اس کو آنکھیں مل جائیں, اور دوسرا میرا بیٹا پیدا ہویا تب اس کا پوتا بنے گا, اور تیسرا ہم مالدار بھی بن جائیں کہ سونے کے کٹورے میں پانی پیتا ہوا دیکھیں. یہ دعا بھی اسی انداز کی ہے. اولئک یجزون الغرفۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا. کیوں, بما صبروا بسببیا, بوجہ اس کے کہ ڈٹ گئے دین پر, پکے رہے دین پر. ویلقون فیہا تحیدا وسلاما, پہنچائے جائیں گے جنت میں تحیدا, دعا زندگی کی, وسلاما, سلام پہنچائے جائیں گے, سلامتی کی دعا دیے جائیں گے. میں نے ایتیں کٹھی کرائی تھی, اللہ کا نام السلام, جنت کا نام دارالسلام, جنتیوں کا آپس میں تحفہ سلام, فرشتوں کی طرف سے سلام, اللہ کی طرف سے بھی سلام. خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہو گے ان باغات کے اندر, حسنت مستقرا ومقاما, بہت اچھی ہے ٹھہرنے کی جگہ, ومقاما, اور رہنے کی جگہ. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, تخویف اخروی اور تخویف دنیاوی بھی ہے, دونوں ہیں. قل ما یعبؤ بکم ربی, فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا پروردگار. مقصود تم کو دعوت دینا تھا, دعوت تمہیں پہنچ چکی ہے, اب میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا. مقصود دعوت تھی, وہ پہنچ چکی ہے, اب کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم, اگر نہ ہوتا تم کو دعوت دینا مقصود, لولا دعاؤکم, اگر نہ ہوتا تم کو دعوت دینا مقصد, تو لعذبکم اللہ, دعوت دینا مقصد نہ ہوتا تو اللہ فوراً تمہیں عذاب دے دیتا, لیکن اب دعوت پہنچ چکی ہے, اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب کو. فقد کذبتم پس تحقیق جھٹلایا ہے تم نے دعوت آنے کے بعد تم نے جھٹلایا ہے اب فسوف یکون لزاما ان قریب ہوگا عذاب لگ جانے والا چمٹ جانے والا جیسا کہ بدر میں ہوا دنیا میں بھی عذاب چمٹے گا آخرت میں بھی نہیں بچ سکو گے مقصود دعوت تھی دعوت تمہیں پہنچ چکی ہے بسم اللہ